من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. يا سبو أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. يا الله الموقد الذي تطول على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تدبير. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. وجعلهم كأصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاك الله. قرآن کریم په اسبار د فهم صدور سره اولیسا سورته انام پورې دومیسا انام نتر کا پورې درما سور کا نتر سور سبا او سلام سب سبا تر اخرا اولیسا کی چتر انام او پای کې زیاتر بیان دیو چې په زیاتر بیان دیو چې خالق د کل شی الله ټول عاجز دی الله دغه مخلوق دی دومیسا کی زیاتر بیان دیو چې مبارک وي کلشن الله هر یو شیخ پیغمبر دی که فرشته ده که ولی دی دا ټول الله مختاج په برکت کې مختاج دي چې مختاج لایق د بل نه دی او درېیم حصه چې کوم د صورت سبا پوروه د کهف نه اکه زیاتر بیان دی چې مبارک وي کلشن هو الله هر یو شیخ برکت الله اچول بیا څلورمه حصه کوم چې سور سبا پورې وه سبا نه رست وتر اخره پدې کې دوه مسلې بیان یو دا اثبات د قیامت کوي بس نور مر خو خام بس کې نه فارم چې تر اخره پورې پای کې زیاتر بیان پدې کې بیان دوه خبرې مسلې بیان یو اثبات د قیامت کو آیا سره نبی شفاعت کوي اشاره دې تر کدی دې درې وسو مضمون دې ومنه دا کله پدې راوړه نو قیامت روان جنت ته بلار شي او کچر دین یو نه دې کار وکړه انو جهنم ته ولاړ شي او سره په زمن کې دا به سره بیان کړه چې خلاصول او څوک نشي نفع شفاعت قهري وکړه بیا دا په دولسو بابونو کې تقسیم وه دا آخري باب دی په دې کې دا سور زحا نه شروع تر اخره پورې په دې کې دوه سورتونه وو یولس سورتونو کې مقاصد عالیه بیانوله ادان زواجر کړه چا چې دین چا انکار چا کو اتظیم نه دنیا او ترغیب اخره بیان کړه او د دې دانه په دې اتو یاتون کې څلور نبوت دا چې کوم بیان کړی ماشومانو په دې کې نښې بیانوي د هغه چا د باطل پرستو نښې اوس قرآن خلاصیږي که نه تاسو چل ښایي چې خپل دښمن وپېژنه هغه چې سترګې دې لکه ګنګي ملا پهیان لګی سر دې کته کړی اته ګورایي په دې مخ پدې قرآن بیا په لویشتی نه لږ دښمنان دې وپېژنه چې دې نښې وسي د ړومبي صورت کې سورت اومده په دې کې نښه دا ده چې دې بک پرستو پسې پشیشه خبرې کوي اما خام ورته اشارې کوي ګور دا دی دغه پنجپیر دی دا نه دغه نه په دویم سورت فیل کې دویم نښه بیانوي چې دې بس ستا مرکز روانوي چې کوم د قرآن درسونه کېږي سنت اکه دا به دې ختموي خلک به وایي خلک به وایي دې بند کوي پروپیګنډا کوي څه به کوي چې څه کوشش یا به په هغه باندې واقعه د اصحاب الفیل چې هغه ابرار راغله دغه راوړو چې بیت الله روانو نو الله بیا ته وغه دې کې دغه کوي خوش دغه درکوي بشارت یارېږم څنګه چې ابراهیم تباه کړی د قرآن دښمن به تباه کوم او حضور قریش کې درېیمه نښه بیانوي چې دا سړی چې قرآن دښمن دی دی به دنیا په دنیا بل ملک بل سر ته ځي لیکن د الله کتاب له خوا کې نه راځي بیا او حضور ماون کې بله نښه بیانوي چې دی به د غریب مال خوري د یتیم مال بخوري هله به نقصان ورکوي دا څلور نښې د دې خلکو دي ویل لکل نو د سورت همس چې دی دا په نزول کې 2 درشم دی سورت قیامت پسې نازل شو دی اور ترتیب کې یو سر سرورم دی رب د مخ سره مخکې سر دا پرسو او صاحب بیان شو نو د باطل پرستو نښې بیان چې عیب به لټوي اشاره به کوي مقصد درست باطل پرستو یو نشانی بیان دلته کې قرآن ختمیږي نو خپل دشمنانو پیژنه چې نقصان درنه ویل لیکل ماده تلو لوماده علاقه پر دار یو عیب لټون کی دا پرسو لوماده اشاره کوم کی او مت په شیشه خبرې کړو په علومه اشاره مخامخ چې دا نو وګوره هغه پنځه دې دغه وګوره غشدا اولیانو نه داده الذي ذا كاز جمع مالا مالا جمع کوي مال وعدد او شمیر غلی نه په بانکونو کې جمع کوي نن دا 10 لاکھ دا 10 لاکھ دا 15 لاکھ دا کروڑ شه دا 2 کروڑ دغه کې لګیا دي مشاره دي دا دې چې دا پروستو غیب لټای غیب جو دي دا ولی د ده په بیان باندې هغه مال ته نقصان ده خو سود هم کوي غار ته کوي په دین باندې هم ګټي هغه دغه ډبل شادي دي نو هغه ته نقصان په دې ورځ چې د قرآن بیانوي نو په دې کې د هغه نقصان دی نو هغه دغه غیب جو دا چل کوي دا ستا دشمن دا دی یا صاحب ګمان کوي دا چې مال جمع کوي په دین هم ګټي پارته ګمان کوي چې انا مالو یا کنه مال ده اخلدو دنه بغیر جنتا یا اخلد همیشه به کی دل نه کل ای چر نه کلا رد ادا یا نه ای چر نه شي نو نه همیشه کول شي نه جن نه کول شي لهم بظن فی الخ لهم بظن فی الخطما خام خا به غردول شي په ما ته اون کی دا کی و ما در کی په کتا مال خطما سره ما ته اون کی دا نار الله الموقده اور دلاله بل شوی الاتی اغور ته ته شامل بکال په پړ باندې عموما چې اوسړی په دنیا کې اور ته بل شي نړۍ ته لا اور نه رسېدل دی مړ شوی دی به مریږي نه اړه اړه ته بیا هغه لمبې ورسي دی به ټوپونه نه مړه مړي بنا ان یقین دا اور علم په دې باندې به جوښ شوی بیا ما دې مو ماته ده په هغه ستنو دنګو دنګو یان د اور هغه شغلي به ته به دا ستنې دي غټې غټې سورتی پیل چې کوم دی سورتی پیل نو دا مکی صورت دی سنزن یو سل نه دا نولسم دی یو سل نه نولسم 19 نمبر دی سورت کافرون پس دا نازل شوی او په ترتیب یو سل 15 دی سورت همدا پس لګول شوی ربته مکه زور کوي چې دا باطل پرس به حق پرس وسی عیب به لټی پش ارزد بوندی به توی دلته وای تش دغه نه مرکز بلوم ختمی چې کوش دغه وشي نو په دې کې دوی مونږ نه خاطر باطل فرض چې مرکز به ختمه وي علم تر کې په رب کې بیا صاحب فیل په دې باندې یو واقع بیان شوی دا ابراها د یمن بادشاہ نو دا د بیت الله د اته د رحم سلام ورو خو یمن کې مو ورده کوم د بیت الله د ورته د دې خوري خبره نه اماده نه غینه ابراها چې کوم اماده د ختمول لپاره هغه په په یمن کې په صنعا خار چې کوم دی نن سبا د جنوبي یمن درو خرابه هغه کې هغه یو عبادت خان جوړ کړ بیت الله په شکل کې لوی متاب هم دی یعنې تواب ځای مونږ کتلې 1986 مونږ کتلې یمن ته مونږ کتلې مونږ هم کړل نو هغه دیموکراتیک چارې چې هغه برها دوار روان شو دی بخاران چه تاسو ته اشاره کول او قرآن ته ګورې کته شما نو موږ دې ته وغه آباد وو بیت بل بیت الله په شان ته خو دین له غن تنګو داسې یو غزنی په تنګو نور بالکل دغه څنګه د تورې غټې وو او هغه په پاس به ګمبت خاري ده په دې ګمبت دې د سپارد برناوار ده هغه ګمبت په جوړ کړو کې غونډه کې نو هغه دا جوړ کړو او اعلان وکړ چې کال لا بیا بیت الله سوګنی دي دلته را دلته چاپیر چور دلته عبادت کوي دا عبادت ځای د جمعات دی بس نو هغه دا کې څوک عربو نو هغه غیرتان خوی نو نور څه خوی نه شو کوم لاړو په هغې کې ولا غول وکړم چې سهار خبر شو نو هغوی دا چې عربي کړی او قسم ورته په بیت الله روانو ما نو هلته نه پوج ته روان کړه ځان سره اتیان روان یو حتیو محمود دا محمود دی نوم کې کمال غونه کړه رواني ده دی خي ا دغه راځم بیا دغه شانتي محمود نو خیر دی روان شوی دی چې روان شوی دی دا وادي محاصر ده کنه کوم ده چې کانی اجان راغلی د دغه ناراضي د اخر ته عرفه عرفین چې راځي په لار کړو به دا غزا راځي نو اکدا نه کړو چې دیغه څونچات کړي که څو اونچات سي ارا واخلي نو د کړه چې راغلي نو د غزا کې بیا هغه تیان مخې نو د کې ناست ده دی په ډیر دور کړو نه ته ان دې کو دې په دې دغه کې دي ها چې راته په لار باندې بعد د لګان وسه ملاوېدل د عربو نه به سره ملګري کړي او ته بیا لکه د هغې ملګري کدم ویجستاسو ویجستا بېغیرته ورته ملاوېدل یو کس دې ورته غیرتیان ملاو شو مخامش هغه بیا هغه خو لږ کسان وو شل پنځه کسان وو او غیرت پکې زه هغه بیې مړه کړه دې مخکې راتله یو پکې ابو رغال یو دله و عربی بعضې دلګانې هغه ورته وی تاسو به لار نیم نو زه ورته لار خیمه نو ورته روان شي لارې ورته خیره خلک وایي چې دا ورته ړومبی شیطان موږ نه وو په حج کې وایي دا د ابو رغال قبر دی یو پکې دا روایت دی چې د قضا کې ابراهیم علیه السلام ته وسوسه غورځولې شیطان یزید ممړه ودا ودا ته وسوسه نو دا دغه ځای کې دغه شیطان دغه نوې مسه شوې ده ګټه ترې وړه شوې ده خو بعض روایتو کې دا راځي دا د ابو رغال قبر دی او په دې باندې الله پاک دا وکړه چې دا قبر به اجان به ولي وکاڼي به ولي دې لعنت پرې ورېږي ټول مرګ نو خیر هغه به ورته راغی دی چې دی درته راغلم بیا دغه ځای کې د مخکې خو نه تللغی خو دغه د عربو د خلکو څاروي سره اسونه اوخان او ګړی بیری هغه ټول دونی ولا او اعلان وکړو چې څوک راځي ما نه معافي غواړي کنه جنگ نه کوي هغه له واپس کوم د نبی اسلام نیکه عبدالمطلب چې هغه راغی نو دا ډېر وجی سړی خیسته سړی ډېر مضبوط سړی خوله سړی د چې وکته ابراهان دی ورته راکوشته د تخ نه دی بادشاه چې ولاړ ګړه بړه سړ کړه ډېر په عزت ځان ته تخ باندې کړي نو هغه څنګه راغلی هغه ورته یار تاسو ما 200 اوخان وایي ما خو ته ډېر لوی سړی ده تاړ سپکه خبره کړه هده اوخان دې واخله وی زه خو راغلی یم ما ته به ما ته دا بیت الله مروه نو نو ستا خبره منلې وه با هغه ته دا کار دی چې زه د اوخانو مالک یم د دې مالک زه یم زه که دې پس راغلی یم باقي د بیت الله خپل مالک شته که نه د هغې مالک شته هغه پوه شه ته پوه شه دی ولی ما نه مالک رب را نشي خلاصولې مړه ختموم به چې دی روان شوی دی نو دی درس دی چې دی لاړه نو چې څنګه ورسېد عبدالمطلب صاحب دغه ته چې لکه ډېر زیات خلک نو مقابله نه خو یو کلی وړوکې مکه که نه او فوج هم نه وه وي دا څوک غرونو ته وخیژي او ډېر زیات فوج دی اده ګورو به نه اول بیت الله ته راغلي بیت الله غلاف سره ځوان شي الله مونږ کمزور وو مونږ کمزور یو دغه ډېر زیات فوج دی ته پوه شه مونږ نه شو کولی سره پاکه ته یې تو سره پوه شه چې دی را روان شوي دي نو هغه دغه اتون راته دی که ناست هغه به د سیند د غاړې نه مارغان راوچت شو د دې کونتر نه واړو چنچڼې نه غټو ابابیل ورځ هغه ته نه وایي دې توتکرکو ته ابابیل وایي ډلې ته ډلې ډلې هغه راغله او یو درې درې کاڼې بار هر یو په چونج کې یو په یو خپه یو په بل خپه کې نو دریو کسو چې به ویشم په دې سر به ترې ووته لاندې په دې کونه به ترې ووته لاندې اتینه بم ووته هغه کاڼې داسې یو بم ووته هغه کاڼو نه دا بم جوړ کړه او دغه چې وکتل نه په شا منډه کړه د ابراها نو هغه ته دا چې کله لاس غورځي کله بل لاس اته یو دا سره خلاص شه مړ شه په غزا کې نو الله دې کې موږ تاسو وایي چې یاریږم او سره بیانو که یو د اتیان لخر په تا راشي که نه او ته الله نه تمه تا ته الله به تباه کړه یاریږم کلک شه الم تره کیفه ته نه ګورو څنګه کار کړی رب ته که اتیان والا سره هغه وخت کې د اتیان چې دا ډېر غټ د کنه سبه سړي د ټینکونه الم یجل کیدم فی ترلیل لکه زموږ عامو خلکو باندې ټینکونه راشي لس شه نو موږ ورسره څه وکړو نو ورسره خو اتیانو او ډېر پوج مو په درګونو پوج مو دی خو د کسانو علم جل اونه ګردو الله تدبیر دا غي په ګو په تبا کې تدبیر دا و دا غي چې بیت الله روانه نه غیر روان نه کړی دی تبا شو ورته دا دیم تیرن ابابیل راولې ګل الله په دې باندې مارغان ډالي ډالي ابابیل تو تکر کړ نه وایم تر می ویشتل به دی په کاڼو د ټیکرو سی جیل د ټیکری کاڼې یو کاڼې وی یو ټیکری وی ټیکره هغه کاڼې ته وایي چې هغه د خټې وي یا پور کې پوه شوي نو په دې کې د پده کې د اور اثر وي په ده چې څوک زخمي شي په ټیکري باندې یو د هغه سوان د زیات وي بل هغه جوړېږي نه نبی اسلام وایي الله مج اللهم اغسل الخطايا بالماء البارد والسجد او كما قال الاسلام يا لازم اغنون پا پا يخوبو او پا وارو بانوين دي نگورا پا کی گی خوشی پا گرمو بانوين دائی والی وی مطلع چا اللہ گنامیم ماب کی آچی اغد گرمی اثر بانو چڑمیم یخ شو اثر دا مانا نو دی بانو اللہ پاکا دا کانو بارانو کا یو چی ویشتا بے ایو تو تکری با درید کازان سر دا اصونو او دا گمرو دا ترمیم ویشتر بے دی پا کانو دا ٹی کرو نو کر دول دی لاللہ کاسپی ما کوئی پشان پشان وخو خوڑ لشو واخد چو خوڑ لشو سوٹی دی جوڑی کنا نو سوٹی او متیار دا غل بلا آسا گن بلا اس خان بینت روان شبا سورت قریش پا دی که دوی مند خوابیانی چی دی با ستا دشمن دی با دنیا را پر دنیا قبل سر تا دی دی که قرآن لبند را دی دو دن ازان ساعت خانا پا دی با اند قریش واقع بیانی قریش سو کو قریش نبی علیہ السلام نکره قریش نبی علیہ السلام نکره خام او دا چې سویم نمبر که نکره نبی علیہ السلام قریش دا دخ پل نوم بل فهر یاسی نوم ده ادن روسو بیا دا نور دا نبی علیہ السلام دا غده نو قریش پا دی که اوچه تا طبقه دا بیا دی قریشو لس قومونو و پای که یو دا نبی علیہ السلام قومو بنو هاشمو نو گر آغای لیلا پی قریشن تعجب ده د مینې د مال د قریشو یا افسوس ده د مینې د مال د قریشو چې څومره مینه کوي مال سره ایلاپې مینه ده دی د مال رحله ده شتا یو سفر په ژمي کې یمن ته وصیب یو سفر په اوړي کې شام ته شام په اوړي کې به یخوندی به هلته تله او په ژمي کې به د دغه ته ته یمن ته ځکه دا یمن ګرم و نو ګوره د دنیا لپاره کوم ځای ته دي پلیابونو په کار د عبادتو کې درب د دې کور نو عبادت خدا الله کو عبادت خو کو خو یو دا یوازې الله نه کو کنه د نور یم کو د اولاد منات بهم کو خو دې کې بله خبره پلیابودو دینو دا تعبیر دې د الله عبادت نو عبادت خو کو د قانون د مسلمانانو حجونه بهم کولا هغه تلبیه هم موجوده ده په بخاری کې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک تر دې بیٹھی کوئی لیکن بیا میں نبی رسول نے بس کا دیم بعد بیا میں الا شریکان تملک و مامل مگر هغه شریک دی چې ستا ته ول اختیار ورکړی ول اختیار تم وی الله ول اختیار ورکړی باباګان دادا یې کړی دو ستا هم ده نو فلیعبدو نو په غاره چې عبادت کوي در عبد دې کور ادا سنو چې فلیعبدو هذا البیت دا سنوي چې د بیت الله عبادت نه دی ګوره د رب د بیت الله یعنې د بیت الله به تور قبله ده بس عبادت د الله دی چې هر کله بیت الله عبادت نه شي د قبر عبادت د کوم ځای پکې راغی فلیعبدو نو په کار چې عبادت وکړي د رب د دې کور الذي هغه رب اطعمهم چې خوراک ورکړی دی ته د لوږې نه و امنهم من خوب امن ورکړی ورته د دیارې نه د هغه دا عبادت کو چې تا نه لوږه ختمه تا لیاره ختمه کړه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ ماعون په دې کې بل نه خدا د باطل پرسو چې دې به د یتیم مال خوري د غریبانو له پیسې نور کوي سورۃ ماعون څلور مې خو بیان چې یتیم تر به ظلم کوي واشه مخکې وي فلیا رب هذا البیت دلته وایي چې د مخالفین د هلاکت بیان د مخالفین د قران کریم ارایت الذی اتوین اکاس یو کذب دین چې تقریبا د قیامت کني په جن را چې ته خپل خفدا لیک الذی دا کس دی یا دولت یې ما چې دیکی ور کوي یتیم ته دیکی مطلب دی یتیم سره ظلم کوي یتیم مال خوري ولا خذ ولا طعام المسکین اته ځوالن کوي په خوراک ده ورکول مسكين لا دا نو چې مسلو وای مال را نو متر سي دې موږ را دا نو چې غریب مسكين لا ورکا اته یتیم له دکی ورکه دا مال خوري نو فاول للمصلين علاقه ده پر مونږ گزارو هغه منظورداروان ساتي چې د خپل مزون نه غافل دي خبر نه موس کوي یا کنا بده کنستین ابي بل ته بل تر امر شي بل ته عبادت کوي موس کوي وای نه په منګه پریدو نه په نه ترکو مې جوړک واشه په موس کې دا وای ابي ټول سره ودی شي نه خلاو نه ترکو مې جوړ نه خلاو یعنی او باسو خپل مجلس نه که طاقت او کنی نو بیا خپله مونږ ځو لیکن نو دي ټول سره یو ځای دي باطل پرو سره یو ځای شي دي نو الذین هم دی ان صلات انسان د مونږ نه بی خبر موس کوي یک موس کوي نه صراط المستقیم قران قران نه ځکه نه بیانې الذین کذانو یراغون یدی خودنه کوي خلکو ته دا لار زاله نه کوي دا مونږ ويمنعون المعونة امن کوي معمولی شی ماون د معونت ده ده هغه شی چې پاکې ستا تاوان نه کوي بل له فایده رسوي لکه رمبې ورکې لور ورکې چاله اوبه ورکې په کنډول کې دا دغه معمولي شی دی بیان کوي علما لیکي چې د حق بیان نه بیانوي په حق د خوله نه روانوي که نه حق بیان کړه که نه یو الله رامر کوي یو الله ته عبادت کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن